Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Bisiklet Zinciri programından tekrar merhabalar. Epey konulardan konulara geçiyoruz. Mümkün olduğu kadar müzik ve bilimi bir araya getiren ama tabii bu ikisini bir araya getirdikten sonra benim işin içine filmleri ve sosyal politikaya da katarak daha geniş bir yelpazede araştırma konusu yaratmak için belirlediğim konular çerçevesinde bugün de melankoli ve müzikle ilişkisini ya da müziğin melankoliyle ilişkisini anlatmak istiyorum. Bu o kadar geniş bir konu ki hem müzik psikolojisinin önemli konularından birisi hem de günümüzün yeni araştırma yöntemleriyle sinir bilimin konularından bir tanesi. Yani sonuçta gene müziği ve bilimi bir arada buluşturan önemli bir konu melankoli ve müzik. Tabii işin psikolojik tarafından bakıp melankolinin ne olduğu, müziğin melankoliyi nasıl yansıttığı ya da müziğin melankoliye yol açıp açmadığı ya da yoksa da melankolik bir insanın bunu hangi kodlarla müziğe aktarıp karşı tarafın da bunun bir melankolik mesaj içeriği taşıdığını, nasıl anlattığını konuşabiliriz. Bunun için birkaç program serisi yapmayı düşünüyorum. Belki de 3 program yapabilirim. Bugün ilki. Önce tabii stil gözetmeksizin yapmaya çalışıyorum bütün programları. Dolayısıyla melankoli deyince de akla gelen hem klasik müzikte, hem cazda, hem popüler müzikte, hemen hemen her janrda örnekler var. Bugün dolayısıyla hem Albinoni'nin Adagio'sunu dinleriz bu bağlamda. Rodrigo'nun gitar konçertosunun Paco de Lucia yorumuyla ikinci bölümünü dinleriz ve Chet Baker'dan da bir parça dinleriz. Aralarda da konuşuruz bugün melankoli ve müzik programlarının girişi olması itibariyle en azından ana hatlarını çizeriz. İsterseniz önce Albinoni ile başlayalım. Burada tabii melankoliyi çok fazlasıyla filmlerde de görürsünüz. Sanıyorum bazı Türk filmlerinde de rastladım bu Albinoni'nin Adagio'sunun üzgün sahnelerde ya da o duyguyu vermek istenen sahnelerde kullanıldığını. O yüzden öyle bir klişeye başlangıç yapayım dedim ama Tommaso Albinoni'nin bu eseri baştan sona yazdığını söylememiz aslında birazcık zor. Keman için solo pasajları taşıyan, yaylılar, sürekli bası, organ, org için kullandığı bir barok eser gibi lanse edilmesinin önemli bir sebebi var. Çünkü niye? Biyografı Remo Giazzotto bazı manuskriptleri, işte bazı fragmanları keşfettikten sonra bunlardan yola çıkarak bir şey yazmış. Dolayısıyla da biraz sonra dinleyeceğimiz Adagio'nun Tommaso Albinoni'nin fikirlerinden yola çıkılarak bestelendiğini söylemek çok yanlış olmaz. Zaten bir parçada bunu hissettiren bölümler var. Ama tabii biz Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni'den dinleyeceğiz. Şimdiye kadar en ilgimi çeken yorumlardan bir tanesi oldu. Herbert von Karajan'ı daha çok Beethoven'da tercih ettiğim için hiç Albinoni dinlememişim. Yorumunu rastlayınca burada paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten de hemen hemen bütün orkestralardan daha yavaş almışlar tempoyu. Ama bununla birlikte çok temiz, berrak bir sound yakalandığı söylenebilir. Artık tüm enstrümanlara ayrı mikrofon kullanıp inanılmaz teknolojilerle bir araya mı getirdiler bilmiyorum ama çok da doğal duyamadığım bir sonuç üretmişler. Dinleyelim. Sonra melankoli ile müzik arasındaki bağlantıları konuşmaya başlayalım. Thank you. Venedikli usta Tommaso Albinoni'nin eskizlerinden belki de yola çıkılarak Giacotto'nun tamamladığı Adagio'yu dinledik. Sol minör, Berlin Filarmoni, Herbert Hancorian yönetti. Şimdi dediğim gibi bugün müzik ve melodiyi, müzik ve melankoliyi affedersiniz, işleyeceğiz. Michael Steinberg'in yazdığı güzel bir makale var. Critical Inquiry'de çıktı 2014 yılında Chicago Press Üniversitesi'nin yayınlarından. Oradan bol bol alıntı yapmayı da planladığım için şimdiden söyleyeyim. Orijinalini merak edenler olursa Music and Melancholy adını taşıyor Michael Steinberg'in yazısı. Orada da zaten açık açık söylemiş bunu. Düşünmek çok normal geliyor insana. Herhangi bir stili, herhangi bir periyodu, dönemi asla referans gösteremeyiz eğer bir melankolinin müziğe aktarılması söz konusuysa. Çünkü aslında biraz daha işin esansına bakıp hangi müzikal yapıların melankolik unsurları içerdiğine bakmak gerekiyor. Bu da her ne kadar objektif ölçümlerle ortaya konuluyor gibi olsa da melankolinin tarifindeki sübjektifliğin belki de işleri karıştırdığı bir olgu çıkarıyor ortaya. Çünkü işin bir tarafında müziğin estetiği var. Öte tarafında tabii ki filozofik şartlanmalar söz konusu. Bir yandan da melankoli de kültürden kültüre değişen bir kavram. Örneğin bazılarına göre hüznü içerse de melankoli, yaratıcılığa kapı da açan dingin bir ruh hali olarak da tanımlanıyor. Dolayısıyla bu tanımları nasıl yaptığınıza bağlı olarak müzisyenlerin de buna göre beste yapmaları ya da yaptıkları bestelerin dinleyicisi yani dinleyicilere decoder muamelesi yapabiliriz. Sonuçta hava molekülleriyle gelen şifrelenmiş mesajı kulakları yoluyla beynine ulaştıktan sonra bu mesajı deşifre edip bu insanlar evet bu müzik melankolik bir müziktir diyebiliyor. Ama melankolik bir müziktir demesine rağmen melankolik bir ruh haline bürünüyor mu? O çok uzun bir tartışma. Ama Richard Wagner'in gençliğinde dediği gibi mutlak müzik aslında melankolik müziktir. Bunu 1840'larda söylemiş. Biraz önce bahsettiğim Michael Steinberg'de Music and Melancholy adlı makalesinde direkt girişte bundan bahsederek başlıyor. Şimdi dünyada belki en çok seslendirilmiş konçertolardan bir tanesi Joaquin Rodrigo'nun gitar konçertosu. Dünyada en çok çalınan konçertolardan birisi olmasının yanı sıra çeşitli stillerde de düzenleniyor. Ama gene bugün biraz önce Herbert von Karajan'ın yorumunu dinlememiştim demiştim. Albinoni'nin Adagio'sunda. Burada da Paco de Lucia'nın yorumuna bu kadar dikkat etmemiştim. Güzel bir kaydı var. Tabii konçerto uzun ve konumuz müzik ve melankoli olduğu için yine melankoli dendiğinde belki en çok akla gelen eserlerden bir tanesi Joaquin Rodrigo'nun gitar konçertosunun bilhassa ikinci bölümü. Onu dinleyelim Paco de Lucia'dan. Thank you. Paco Rodrigo'nun gitar konçertosunun ikinci bölümünü böyle yorumladı. Müzik ve melankoli ilişkisine başladık biliyorsunuz bu hafta. Önümüzdeki haftalarda da bu konuya devam edeceğiz. Eğer olur da aklınıza bir soru ya da katkı bağlamında bir şeyler gelirse mutlaka bana yazabilirsiniz. Hem paylaşırım hem de öğrenmiş olurum. Bu arada müzik ve melankoli programını bisiklet zincirinde 2-3 hafta uzatmak istememin sebebi hemen hemen her stilde melankoli denince her insanın mutlaka bir fikri var. Hem melankolik hissettiği zaman kendini iyi geldiğini düşündüğü parçalar bağlamında var. Hem de parçanın kendisini melankolik bulan ve dolayısıyla kendisine melankolik hisleri yansıttığını söyleyen var. Bütün bunların testleri nasıl yapılıyor? Günümüzde hem fMRI çalışmaları hem de daha birçok tekniğin kullanıldığı çalışmalarla bu iki kavram yani müziğin mesajı ve insan psikolojisi arasında özellikle melankoli ve depresyon bağlamında bu araştırmalar nasıl yapılıyor onları da konuşacağımız için önümüzdeki programlarda önüme bir sürü yine makale koydum bu makaleleri size hem isimlerini de vererek daha derinlemesine okumak isteyenler için hem de en azından highlightlarını sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu arada tabii melankoliyi bir hastalık ya da istenmeyen bir insani psikolojik durum olarak kabul edenler içerisinde de müzikten yola çıkılarak tedavisi konusunda bir sürü uygulama var. Bu uygulamalar arasında ben de Finlandiya'dayken oradaki müzik terapistlerinin bazı seanslarında gördüm ki ilginç çalışmalar var. Carl Philipp Emanuel Bach'ın bazı senfonilerinin özellikle melankoli tedavisinde kullanıldığını gördüm. Ama tabii melankoliden neyi kastediyoruz ve niçin Carl Philipp Emanuel Bach? Bunlar cevapları bir radyo programında 10 dakikalık bir konuşma arasında belki zor anlatılır ama anlatmaya da çalışacağım onu da söyleyeyim. Ama tekrar hemen hatırlatayım. Bu son bahsettiğim olayın Oxford Handbook Music and Disability Studies'ten yayınlandığını 2015'te hatırlatayım. İsmi Music and the Labyrinth of Melancholy. Elaine Sisman yazmış ama belki de bu şişmandır. Sisman diye okunuyordur. İlginizi çekerse Carl Philipp Emanuel Bach ve melankoli tedavisi arasında ki Bach ve Beethoven'da eserleri kullanılan kompozitörler arasında ilginiz çekerse bakabilirsiniz. Ayrıntılarını önümüzdeki programlarda hep anlatacağımı söylüyorum. Ama bir konuyu çok netleştirelim. Tüm araştırmalar da bunu doğruluyor, destekliyor en azından. Melankolik müzik dinleme ihtiyacında olan kişiyle böyle bir ihtiyacı olmaksızın melankolik müzikle karşılaşmış kişi arasındaki durum biraz farklı. Daha açık bir ifadeyle belki şöyle denebilir. Herhangi bir sebepten dolayı psikolojik durumu şu anda gene kendi tanımına göre melankolik müzik dinlemeyi gerektiriyorsa ya da iyi hissedeceğini düşünüyorsa o kişide yapılan araştırmalar aslında gerçekten de son derece zevk alınan ve melankolinin de dağıldığı bir süreçle sonlanıyor. Yani eğer kasıtlı olarak şu an birazcık melankolik hissediyorum kendimi dediği zaman insanların melankolik müzik dinlediğinde durumları daha hareketli, daha neşeli müzik dinlemesine göre çok daha iyi geliyor. Bunun birkaç sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi tabii genel depresyonda olduğu gibi yalnız olmadığını belki hissediyor. Müzik ona eşlik ediyor. Yalnız olmadığını hissetmek, paylaşmak birçok araştırmada söylüyor ki beyinde bazı kimyasallar yoluyla insana iyi hissettirebiliyor kendisini. Bir diğeri de emotional attunement denen, yani duygusal olarak hissettiği şeyin hemen hemen aynısını ya da kendisine göre aynı hissettiğini düşündüğü başka insanların varlığından ötürü o ses dalgalarının insan kimyası üzerinde, beyin dalgaları üzerinde, işte attunement nasıl çevireyim, eşleşme diyelim, yaptığı için insanın kendisini bir derece iyi hissetmesine yol açıyor. Fakat kendisini zaten iyi hisseden ya da huzurlu, mutlu hisseden birisinin ise melankolik müziği duyduğunda kendisini depresyona sokmadığı gibi, yani melankoliyi deşifre edip kendi üzerine alınmadığı gibi huzurlu hissetmesinde biraz daha katkılı oluyor. Bütün bu anlattıklarımı da bir rapordan aktarıyorum. Lila Taruffi'nin yazdığı Berlin Üniversitesi'nde sonuçta şöyle konuyu bağlıyorlar. Gösteriyor ki bütün yapılan çalışmalar üzgün ya da melankolik müzik olarak tariflenen, sınıflanan müzikleri dinlediği zaman insanlar hoşa giden bir müzik dinlediğini, huzur aldığı bir müzik dinlediğini söylüyorlar. Bu da son derece enteresan. Journal Scientific Reports'ta aktarılmış 3 tane daha deney var. İnsanın mental durumunun özellikle müzik dinledikten hemen sonra ciddi şekilde değiştiğini göstermişler. Hatta 216 tane denek kullanılmış. İlkinde de sorulmuş. Müzik deney sırasında durdurulduğu anda en son dikkatiniz neredeydi diye. İkinci deneyde de buna benzer bir deney yapılmış ama genelde yavaş müziklerin hüzünlü ya da melankolik, hızlı müziklerin de neşeli hissedilmesinden ötürü ikiye ayırdıkları müziklerin de bir tempo farkı yaratmamışlar. Yani hüzünlü denen müziklerle neşeli denen müzikler arasında aynı tempoyu koruyan eserlere yer vermişler. Ha bu arada ilk deneyin sonucu, yani müzik durdurulduğunda en son aklınıza ne vardı dendiğinde neşeli müziklerin ya da mutluluğu bir parça hatırlatan, herkesin üzerinde anlaştığı, o duygun üzerinde anlaştığı müziklerin dinlenilmesi sırasında insanların daha çok müzik üzerinde düşündüğünü ama melankolik bir müzikle karşılaştığında ise çok daha farklı hayat tecrübelerini düşündüğünü göstermiş. Bu da bana ilginç geldi çünkü gerçekten hüzünlü bir müzik dinleyince hey be falan diyoruz herhalde ama neşeli müzikte daha çok müzikte kalabiliyoruz. Bu hüzünlü melankolik müziğin insanı alıp götürmesinin en önemli kanıtlarından biri bence. Üçüncü deneyde de orada da 24 insan kullanılmış, katılımcı denek kullanılmış ve onların beyin taramaları yapılmış. Ve sonuç olarak hüzünlü ya da melankolik müzik olarak tarif edilenleri dinlediklerinde çok daha büyük bir alanın uyarıldığını görmüşler. Ama daha doğru bir ifade kullanayım, karışmasın. İnsanlar hiçbir şey dinlemiyorken, yani default moddayken neşeli ve hüzünlü dinlediklerinde hüzünlü müziğin default moduna daha yakın olduğunu göstermiş. Yani yorumunu aynen aktaracak olursam, hüzünlü müzikte insanların dış dünyayla olan ilişkisini kapatıp kendi işlerine döndüğünü belki söyleyebiliriz. Bir diğer ilginç de bu araştırma sonucunda hüzünlü müziklerde daha çok resimlerin ya da imajların sözlerin önünde geldiğini ve visual, yani görsel mental imagineri ile müzik prosesinin arasında çok ciddi bir ilişkisi olduğunu ve konu eğer üzgün melankolik müzikse bu durumun daha da, yani görsel hayallerin daha fazla arttığını belki de söyleyebilmek mümkün. Neyse, bunlara devam ederiz. Nasılsa daha önümüzde bu konuyu işleyeceğimiz 2-3 hafta var. Son olarak bugün isterseniz Chet Baker'dan Every Time We Say Goodbye adlı parçasını dinleyelim. Sonra da programı yavaşça kapatırız. Thank you. Son olarak da Chet Baker'dan Every Time We Say Goodbye adlı parçayı dinledik. Bu hafta melankoli ve müzik arasındaki ilişkiyi konuşmaya başladık. Albinoni, Rodrigo ve Chet Baker dinledik. Her stilde önümüzdeki haftalarda müzikler dinleyerek bu konuyu biraz daha derinleştireceğiz. Hem melankoliyi hem de müzik ile nasıl taşındığını anlatmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da önceden programlarla ilgili bilgi sahibi olmak da mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.